nung araw kay tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Ang oras kapag hinaya binawi buhay mo nang walang sa-